Bé, avui a l'Espai d'Entrevistes ens acompanya en Sergi Sala. Ell és membre de la Junta de la Penya del Corb i porta l'associació 12 anys. Enguany és l'encarregat d'una de les escenes del Pandemonium 2013, l'espectacle de foc, llum i música que any rere any es dedica a organitzar la Penya del Corb. Hola, Sergi. Hola. Com estàs? Bé. Bé? Nerviós? No, no? No. És el primer cop que vens a la ràdio? El segon cop. Bueno, molt bé, molt bé. Bé, anem a parlar una miqueta d'aquest Pandemonium 2013, no? Sabem, tot i que no gaire, que se'ns escolta a fora de Corbera. Si hi hagués algú que no és de Corbera i vol venir a veure el Pandemonium 2013, què li hem de dir? Què és aquest Pandemonium? De què va? Bueno, bàsicament, el Pandemonium de Sant Antoni és un espectacle de tradicions on els membres de l'entitat Penya del Corb realitzem i representem una actuació pública de foc. I bàsicament és una actuació gratuïta per a tota la gent, de totes les edats, de nens petits a gent gran, i la gent sempre gaudeix de la nostra actuació durant l'hora que dura. Ah, molt bé, és una hora. Sí. Ah, perfecte. I sobre el tema d'aquest any, l'argument, perquè sabem altres anys, per exemple, heu fet, crec que anava sobre els estils de música, l'any que heu fet Queen. Sí, sí, sí. Sobre cine també vam fer, sobre pel·lícules. Cert. I l'any passat va ser sobre les diferents cronologies de la història de la humanitat. Bueno. I enguany? Enguany l'espectacle anirà sobre ètnies i cultures mundials. L'objectiu és fer veure a la gent que no estem sols al món i que hi ha moltes ètnies i cultures diferents a tot el món. I per tant vam pensar de poder representar les diferents ètnies que ens han agradat per poder entretenir la gent. Ens pots fer un tast o és top secret? Bàsicament l'ordre i les escenes són, els primers són massais, o sigui, seria cultura africana. Aquests que salten, no? Sí, sí. El segon serien japonesos, o la cultura asiàtica. També sortirien els àrabs, també sortirien els celtes, els esquimals, i seria la cultura del nord, i també sortirien la cultura de Hawaii i totes les illes que hi ha al voltant. Així, més exòtic. Sí. Us poseu floretes i coses d'aquestes. Sí, coses d'aquestes. Doncs bé, sabem que l'any passat va ser sobre, has dit, cultures del món, no? No, aquest any és ètnies i cultura, etnies, i l'any passat va ser la cronologia de la història del món. Sí, s'assembla una mica, però... És el que t'anava a preguntar. Si l'any passat es va fer això, aquest any hi haurà alguna cosa de diferent? Perquè són... O sigui, com heu aconseguit fer aquesta separació? Vull dir, aquesta diferenciació entre el que va ser l'any passat i aquest any, si el tema és similar. Sí, l'any passat, bàsicament, vam intentar demostrar o ensenyar a la gent com l'home havia evolucionat, començant per la prehistòria, egipcis, romans, fins a l'època actual. Aquest any és diferent, aquest any és mostrar actualment totes les cultures que poden haver-hi en el món, o les més representatives, com si diguéssim. Sí, sabem que hi ha moltes més que no hem representat, però clar, tantes cultures no podíem representar. Ah, molt bé, sí. Està bé. Llavors, sabem que a nivell tècnic cada any munteu artefactes, diferents aparells, per fer l'espectacle doncs, més dinàmic, més espectacular, no? Aquest any ens podem trobar alguna novetat? Heu preparat alguns artefactes especials? Bueno, l'any passat també vam fer bastants artefactes, vam crear bastants artefactes. Aquest any, depèn de l'escena que veiem, hi ha artefactes bastant grans, hi ha artefactes molt amb molts colors, i sí, potser trobeu alguna sorpresa. És top secret, però... Fer aquests artefactes porta molta feina, no? Sí, portem molt de temps fent-los i... Sí, sí, molta feina. I de quins materials feu aquests artefactes? Vull dir, què feu? Acopleu algun element que ja existeix i el milloreu o el feu de zero? Sí, intentem sempre no comprar coses noves pel tema econòmic i pel tema del reciclatge. Bàsicament, intentem sempre reciclar tot el que tenim nosaltres, o si no, ens busquem la vida buscant artefactes que ens puguin servir a la deixalleria, per exemple, o altres llocs, però sempre intentem reciclar els nostres propis artefactes d'anys anteriors. La clau és reutilitzar, no? Sí. En aquest cas? Sí, sí. Molt bé. I bé, sabem que avui s'anava a fer aquest Pandemonium, sí, però s'ha suspès. Mm. Sí, sí. Quin ha estat el motiu? Bé, a veure, és una miqueta òbvia aquesta pregunta, no? Clar. Suposo que és pel tema meteorològic, per aquesta... Bàsicament per això, pel tema meteorològic, perquè vam preveure fa un parell de dies que el dijous vam preveure que faria mal temps, que faria molt de vent, que faria molta pluja. S'han activat diferents plans d'emergència, per tant vam optar per no arriscar, perquè si ho haguéssim fet i haguéssim provat i... Podria haver estat un caos, no? Sí, hauríem gastat diners inútilment, que no ens agrada, hauríem organitzat, ens hauríem mogut d'una forma inútil i ja preveient el que ens va passar fa, em sembla, un parell d'anys o tres, amb la famosa ventada, que vam haver d'anul·lar-ho al final i emplaçar-lo, aleshores hem sigut, bueno, previsors aquest any. A més està el factor del públic, no? Si clar, fa mal temps, plou, potser el públic no s'engresca tant a anar a veure l'espectacle. Si plou, no podem fer-ho perquè la pirotècnia, si es mulla, no funciona. També tenim els elements de so, de llum, que no es poden mullar perquè són electrònics, i la gent, que és el més important, no pot gaudir de l'espectacle plovent, perquè clar, com estem a l'aire lliure... La qualitat de l'espectacle també es veu afectada. Clar, clar. I bé, sabem que s'ha anul·lat. Llavors, heu posat una data alternativa o ja no tindrem Pandemonium 2013? Ja haurem d'esperar fins al 2014? No, sí que tindrem Pandemonium 2013. I està posada la data? Sí, serà la setmana que ve, a les mateixes dates, o sigui, el dissabte a les 10 de la nit i el diumenge a les 6:45 de la nit. Perfecte. Al mateix lloc, seria a la mateixa hora, diferents dies. Seria a la plaça on hi ha la zona blava. Sí, estaríem parlant Sant Antoni, és l'església de Sant Antoni, no? Sí. O sigui, seria el pàrquing de l'església de Sant Antoni. Perfecte. I has dit el diumenge a 6:45 i el dissabte a les 10 de la nit? Sí. Perfecte. Sí. I tornant una miqueta al tema aquest del Pandemonium en si, des de la part interna, des de la part de dins d'organització, quanta gent hi participa? La penya del club són bastanta gent, l'únic que pel Pandemonium podríem dir som uns 40 persones o... Sí, som molta gent que ens agrada gaudir d'aquests espectacles que fem, tant com el Correfoc també som bastanta gent, però sí, són bastants. I també hi ha els tècnics de so, els tècnics de llum, els tècnics de pirotècnia i tot. I tot d'una manera totalment altruista, no? Sí, vosaltres sí. No percebiu ni un duro, com... Ni un. Tots els diners que es recapten, perquè també recaptem diners amb actes o... A la festa major d'estiu també recaptem diners, per això organitzem moltes coses també. És per financiar-nos. Sempre intentem autofinanciar-nos. Per no haver de dependre potser una miqueta d'altres entitats, sí, o del propi ajuntament. Clar, clar. És bàsicament la nostra filosofia. I pel que fa al tema planificació, quant de temps esteu entre que penseu la idea del Pandemonium aquest any anirà sobre això? Des de que teniu aquesta idea inicial, tot el procés de planificació, assaig, preparació, tot això, quant de temps dura? Quin és el procés i quant dura? Comencem sobre el setembre, a pensar, sí, a principis de setembre, a pensar sobre idees de possibles espectacles, ja sigui aquest any serà de cultura gent i després pensem si podríem fer sobre música o el que sigui. Aleshores, ja a l'octubre es decideix amb les possibles escenes i ja comencem a treballar amb tema musical, tema de guió, de què es farà en cada escena, perquè no sortim a fer l'escena així com així. Hi ha un guió estipulat amb els temps exactes, amb cada persona que farà, més les persones que hi ha darrere. I es delega, no? Perquè tu, per exemple, t'encarregues d'una escena en concret i llavors tu què has de fer? Has de buscar les músiques, has de pensar el guió... Clar, clar. O sigui, tot, no? Tot. Aviam, jo no ho faig sol perquè sempre tinc els meus amics que m'ajuden, però sí, normalment es delega, tu fas això, a tu et semblaria bé això, i també s'ha de buscar la gent, perquè també a vegades quan entres un artefacte bastant gran, doncs pesa, i aleshores has de buscar gent que pugui en aquell moment, i doncs hi ha gent que només ve a ajudar-nos darrere, que no es veuen després a l'espectacle en si, que van vestits a negre, però aquesta gent també és molt important i també ho gaudeixen, no? Però clar, no es veu, la gent del públic no ho veu. S'ha de reconèixer també la tasca de, dels que no se'ls hi veu la cara, eh? Clar, clar. I una pregunta puntual, així, un dubte puntual que em sorgeix. L'escenari, el monta l'Ajuntament, l'escenari i l'andami aquest auxiliar que teniu just al davant, això ho monta l'Ajuntament i tot el tema pirotècnic, o és una miqueta com Juan Palomo? Jo me lo guiso i jo me lo como. Vosaltres arribeu allà i ho munteu vosaltres, o truqueu a tècnics de l'Ajuntament, o com va això? Ho lloguem a una empresa que ja tenim estipulada i tot, i com que sempre intentem autofinanciar-ho, doncs, sempre ho podem contractar. Clar, és que nosaltres no tenim el material, l'Ajuntament, no sé si tenim alguna cosa, però de les nostres característiques no té res. Aleshores, sempre s'ha de llogar. Els hi falten recursos. Sí, però bueno, tampoc és gran problema. La pirotècnia, venen tècnics de pirotècnia a fer-nos les tasques també de l'empresa que ens subministra. També tenim membres de la penya que saben fer de tècnic de so i tècnic de llum, i doncs entre tots una mica és el que dius tu de jo me lo guiso, jo me lo como, però sí. Bueno, hi ha coses que són una mica impossibles. Clar, perquè és el que t'anava a preguntar, que has dit el tema aquest de gent que ve de la pròpia fàbrica de pirotècnia. El tema de la normativa europea, com l'esquiveu? No, esquivar-lo no, l'hem d'acatar 100%, perquè... Sí, a veure. Sí, sí. No, però... no m'he expressat correctament. Em referia exacte a això, a com l'acateu i quins mecanismes teniu per poder desenvolupar l'espectacle complint amb la normativa establerta. La normativa deia inicialment que no podíem tirar artefactes pirotècnics, o que, per exemple, el correfoc també, que no els podíem tirar amb una distància de seguretat de X metres. I doncs s'ha fet una nova llei, com si diguéssim, amb totes les entitats com nosaltres, de tota Catalunya, i aleshores hem fet cursos, tota la gent que ja està acreditada, però té una formació que els acredita que pot sortir allà, perquè es té en tot moment noció de tot el que s'ha de fer. I és això, el tema de pirotècnia, doncs, ens ajuda. Perfecte. L'empresa. I bé, Sergi, estem ja acabant l'entrevista i, com sempre, els nostres convidats, a l'acabar, els hi fem el mateix procediment, que és... Tens alguna cosa a dir que no t'haguem preguntat i que vulguis expressar? Sí, bueno, també animo tots els oients a que s'afegeixin a les diferents xarxes socials que tenim la Penya del Corb, que tenim una al Facebook, que s'ha de posar el cercador Diables de Corbera Penya del Corb. Tots a donar-li el me gusta, ara sí, mateix. Exactament. I el Twitter també, que és Penya del Corb. Doncs tots a seguir-lo, eh? I també, si voleu, us llegiré el petit discurs que tenim preparat pel final del Pandemonium, que així aneu fent un tast de lo que direm. Bueno. Així un petit avenç, 5 cèntims. Sí. En aquesta representació volem mostrar algunes de les moltes ètnies i cultures que hi ha al nostre voltant, per un sol motiu. En els tercers mesos, les diferències entre els pobles i les races que habitem aquest planeta s'ha accentuat. Les onades de violència i la crisi econòmica que castiguen el primer món s'afegeixen a la fam, pobresa, les guerres i les malalties que torturen des de que en tenim record al tercer món. Les onades d'immigració han fet rebrollar un racisme que semblava adormit. És per això que pensem que ha arribat l'hora de fer una crida, en la qual tots hauríem de ser capaços d'ajuntar els nostres esforços per tal de poder resoldre les nostres diferències i lluitar plegats per un món que sigui segur per a la diversitat. Oh, bueno, que bonic, Sergi. Això és un tast d'algú que podreu veure. Això, si no és gaire indiscreció, qui ho ha escrit? Bueno, un company meu que es diu Albert García. Doncs fer ànima de poeta, eh? Sí. Bé, i ja per últim, com a tots els convidats, els demanem una recomanació musical. Tu què ens recomanes? Una cançó de Chemical Brothers que es diu Keep My Composture. Ah, perfecte. Doncs aquest ha estat el testimoni de Sergi Sala, que és un dels organitzadors del Pandemonium 2013, que es celebra amb motiu d'aquestes festes a Sant Antoni. Us recordem el lloc, l'horari i tot. es farà el dissabte a les 10 del vespre, bueno, a les 10 de la nit, sí. I el diumenge a les 6:45, has dit? Sí, a les 6:45 de la tarda, al pàrquing del costat de la plaça de Sant Antoni. No hi falteu, abrigueu-vos, que segurament farà rasqueta, i esperem que gaudiu molt. I ara us deixem amb el tema Keep My Composure de The Chemical Brothers. Oh, The Crappy Hour.